Vampyrfløger mus vil gi deg helt for natt. Spiser opp epler dag og natt. De hviler seg nå, men bare litt. Så spiser de opp eplene i treet ditt. Bryr seg ikke om noe. Nei, ingenting, nei. De ødelegger jo alt på sin vei. Nei, ta det med ro litt. Se den andre siden nå. For beskytter jeg dem ikke, tenk hvordan det vil gå. De bryr seg jo om familien sin, ja, akkurat sånn som du bryr deg om din. Seriøst, gi deg nå, du er for grei. De tenker ikke sånn som deg. For hagen er ikke noen restaurant, men tenker de på andre noen gang? Nei, å nei, og sånn er bare det. For flaggermus, de er noen simple kre. Det er jeg nok uenig i. Jeg tror de bryr seg virkelig. De sprer frø i skog og hei. Og ser du dem, bør du gå og gjemme deg. Så store og stygge med onde sinn. Bare ta en kjapp titt på hagen min. De hjelper deg, trærne blir så sunne. Har ødelagt så godt de kunne. Jeg vet nok hva som må bli gjort. Ja, skadedyr må stoppes fort. Ja, få dem vekk er enig jeg. Hver flaggermus må dra sin vei. Handler om i ganske enkle trekk. De gikk bare langt, så la oss få dem på. Få dem bort, få dem bort. Send dem vekk, ja, få det gjort. Få dem bort, få dem bort.